قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادو بی کیدن, اور ارادہ کر دیا تھا انہوں نے ابراہیم کے ہلاک کا. فجعلناهم الاخسرین, ہم نے بنا دیا ان کو الاخسرین, لوزر. اخسرین کا معنی لوزر, کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا, اور نجات دے دیا تھا ہم نے اس کو لوط علیہ السلام کو, اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اس زمین تک, اس زمین کے جانب جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی, لِلْعَالَمِينَ, مخلوقات کے لیے, شام کی سرزمین. کون سی سرزمین؟ اور شام, آج کے شام کی بات نہیں ہو رہا, ناواڈیز سیریا, ناواڈیز سیریا, جورڈن, لبنان, فلسطین, اسرائیل, یہ سارا علاقہ قرآن اس کو ارض الشام کہتا ہے. حدیث ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ ہول ریجن واز سیریا اینڈ شام. وَنَجَّيْنَاهُ, کیونکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جس خطے میں آئے تو وہ خطہ آج کے شام کا حصہ نہیں, آج کے جارڈن کا حصہ ہے. آج لوط علیہ السلام کی وادی وہ کہاں ہے؟ جارڈن میں. وَوَعَبْنَا لَوْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا, اور دے دیا تھا ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق, اسحاق علیہ السلام. سوال پر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا دے دیا, سوال پر کون؟ اسحاق. اور فرمایا وَيَعْقُوبَ نَافِلًا, اور ہم نے بونس میں دے دیا تھا یعقوب کو, کیونکہ اس نے گرینڈ سن کی بات نہیں کی تھی, لیکن ہم نے اسے گرینڈ سن بھی پیغمبر بنا کے دے دیا. وَيَعْقُوبَ نَافِلًا, نَافِلًا کا معنی بونس, اضافی, زیادہ. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ساروں کو ہم نے بنا دیا تھا پیغمبر. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً, بنا دیا تھا ہم نے ان کو پیشوا. أئمہ دیٹ از پلورل آف امام, امام مین پیشوا. وَجَعَلْنَا, بنا دیا تھا ہم نے ان کو, أئِمَّةً پیشوا, یادون بأمرنا, جو ہدایت کرتے رہے لوگوں کو, گائیڈ کرتے رہے ہمارے حکم پر. وأوحينا إليهم, اور حکم دیا تھا ہم نے ان کو, فعل الخيرات, فعل الخيرات, نیک کام کرنے کا, وإقام الصلاة, اور نماز قائم کرنے کا, وإيتاء الزكاة, اور زکات ادا کرنے کا, وكانوا لنا عابدين, اور وہ سارے لوگ تھے صرف ہمارے عبادت گزار. ولوطا, اور لوط کو آتینا حکما, ہم نے دے دیا تھا نبوت, حکما کا معنی. وعلما, اور علم. ونجينا من القرية التي, اور نجات دے دی تھی ہم نے اس کو اس ریجن سے, التي كانت تعمل الخبائث, جو گندے گندے کام کیا کرتے تھے. خبائث یہ پلورل ہے خبیثہ کا, خبیثہ کا معنی گندے کام, تو وہ گندے گندے کام کرتے تھے. تو من جملہ اس گندے کاموں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گیز اور لیسبین تھے, بدبخ لوگ تھے وہ, گیز. اور عبد الملک بن مروان بنی امیہ کا بادشاہ ہے, عبد الملک بن مروان بنی امیہ. ایک بار اس نے کہا اگر قرآن کے اندر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے حوالے سے یہ تذکرہ نہ ہوتا, مرد کے مرد کے ساتھ بدولی کا اور عورت کے عورت کے ساتھ اس گندگی کا, تو عبد الملک بن مروان کہتے کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آنے والی تھی کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے, لیکن قرآن نے بتا دیا تو بات ذہن میں آ گئی کہ واقعی لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں. انہم کانوا قوم سوء فاسقین, تاکہ یہ لوگ تھے گندگی والی قوم, قوم سوء گندگی والے قوم تھے, فاسقین اور بدماش لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا, اور داخل کر دیا تھا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت کے اندر. انہو من الصالحین, لوط علیہ السلام والسلام وہ صالحین اور پائس بندوں میں سے تھے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوتا وانا عن الليل وانا عن النهار, وصلى الله تعالی على خیر خلقی محمد وعلى اصحاب اجمعین. الرحیم, نمبر 63 62. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا, انہوں نے کہہ دیا أأنت, آیا آپ, فعلت کر چکے ہیں, هذا معاملہ بآلهتنا, ہمارے معبودوں کے ساتھ, یا ابراہیم.

تو وہ رو رہے تھے کہ خداوندہ ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ کریم نے کہا کہ نا ایکسپشن آر دیر, لیسا للضعفاء ولا علی المرضی, نہیں ہے کمزوروں پر, ولا علی المرضی اور نہ مریضوں پر, ولا علی الذین اور نہ ان فقیروں پر, لا یجدونا جن کا بس نہیں چلتا, ما ينفقونا اس مال کا کہ وہ خرچ کریں, حرج انہی کے اوپر کوئی وبال نہیں. لیسا للضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر, ولا علی المرضی نہ مریضوں پر, ولا علی الذین نہ ان فقیروں پر, لا یجدون ما ينفقون جو خرچ کرنے کے لیے اس کی بس طاقت نہیں رکھتے تھے تو اس پر کیا نہیں, حرج ان پر کوئی وبال نہیں. لیکن ایک شرط ہے, اذا نصحوا للہ ورسولہ پرووائڈڈ. دیکھیے اگر آپ قانون پڑھیں نا, میں تو قانون کا طالب علم ہوں, قانون اور جب وہ ایکسپشن ہو جاتی ہے تو پھر کاما لگا دیتے ہیں, تو پھر نیچے لکھتے ہیں پرووائڈڈ کہ اس ایکسپشن کی شرط یہ ہے. ایکسپشن کی کہ ایکسپشن بھی جنرلی اپلیکیبل نہیں ہے اس کی, تو اللہ کریم نے بھی وہ انداز اپنایا کہ جنرلی تو رول اپلائی کر دیے, جیسا حالت جو آتا یہ ایکسپشن ہے. اب کاما کے بعد پرویزو لگا رہے ہیں, ویسے پرویزو کہتے ہیں قانون کی زبان میں, کہتے ہیں پرویزو کنڈیشن نہیں کہتے, یہ کنڈیشن تو انگریزی کا لفظ ہے. ہر ایک چیز اپنا اپنا ٹرم رکھتا ہے, تو کنڈیشن کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں پروویزو, تو پروویزو پروویزو وہ شروع کرتے ہیں پرووائڈڈ کے لفظ سے, پرووائڈڈ صحیح. اور پرووائڈڈ کا معنی یہ ہوتا ہے بشرطی, پرووائڈڈ کا معنی اردو میں ہوتا ہے بشرطی, تو یہ پرووائڈڈ ہے. لیسا للضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصروا للہ ورسولہ, بشرطی کے وہ ڈیووٹڈ ہوں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. تو ڈیووشن شرط ہے, رہیں گے تو وہ گھر میں بیٹھے رہیں گے گھر میں, لیکن وہ اتنے سنسیئر ہیں کہ ان کی سنسیئرٹی میں کوئی شبہ نہیں, ان کے ڈیووشن میں کوئی شبہ. اور اگر آپ میں معذور ہے, یہ آپ کے لیے بھی نہیں جا رہا, سنسیئرٹی بھی نہیں ہے, یہ آپ کے لیے بھی نہیں جا رہا ہاں اور سنسیئرٹی بھی نہیں ہے, تو جو جنرل رول ان طاقت اور بس رکھنے والوں کو اپلائی ہو رہے ہیں وہ اس کو بھی اپلائی ہوں گے. اذا نصحوا للہ ورسولہ, اذا نصحوا للہ ورسولہ بشرطی کے وہ ڈیووٹڈ ہو اللہ اور رسول کے لیے. اذا نصروا للہ ورسولہ, تو اب یہ لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج, اس سے جنرل پرنسپل فقہا نے نکال لیا, اس پرنسپل کو کہتے تکلیف بمالا یطاق, تکلیف بمالا یطاق, کسی آدمی کو باؤنڈ کرنا ایک ایسے کام کا جو اس کے بس میں نہ ہو, اس کے بس میں نہ ہو اور اسے حکم دے دینا کہ آپ یہ کام کریں, یا اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے, یا اللہ تعالیٰ یہ اللہ کریم کبھی یہ نہیں کرتا کہ کسی کو وہ کام سونپے جو اس کے بس طاقت میں نہ ہو. یہ جنرل پرنسپل اس آیت سے آپ سورہ بقرہ کی آخر نکالیں, تیسرا پارا صفحہ بتائیں آخر ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, مکلف نہیں کرتا اللہ تعالی, باؤنڈ نہیں کرتا کسی بھی نفس کو, الا وسعہا مگر اس کے بس طاقت کے مطابق. اب غریب سے کبھی اللہ کریم نے نہیں کہا کہ آپ نے زکات ادا کر دی ہے, بیمار کو کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں, جو افورڈ نہ کر سکتا اسے کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ نہیں کہا کہ آپ نے حج کے لیے جانا ہے صحیح, بیمار سے کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ نے اٹھتے ہوئے ہی نماز پڑھنا ہے, نہیں آپ بیٹھے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھے, لیٹے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھے, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ادا آپ سے ساکتے جب ٹھیک ہو جائے تو قضا کر جائیں گے. جنرل پرنسپل کہ تکلیف بھی مالا ہوتا شریعت میں کوئی نہیں ہے, اور یہ چاروں کے چار ائمہ کا مذہب ہے, تکلیف بھی مالا ہوتا شریعت میں کوئی کوئی نہیں ہے. اور اس کی وجہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن, ہدل للناس, ہو ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے. اگر انسانیت میں کوئی انسان بھی ہدایت لینا چاہے تو قرآن اس سے پوچھا. وبینات من الہدا, اور یہ ہدایت اور گائیڈنس کے کلیئر کٹ سائنز ہیں. والفرقان, اور یہ حق کو باطل کا امتیاز کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشعرا, بس وہ آدمی شہد منکم الشعرا جو موجود رہے اس مہینے میں, جو موجود رہے یعنی زندہ رہے اس مہینے میں, فلیصم ہو تو وہ اس مہینے کا روزہ رکھے, ومن کان مریضن, اور وہ جو مریض ہو, او علی سفر, یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, اور روزے نہیں رکھ سکتا, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ گنتی پورا کرے گا روزے کا. اس کے تین روزے کا ہے تو تین کی قضا لانی ہے, دس روزے کا ہے تو دس کی قضا لانی ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ, ارادہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, اليسر آسانی, ولا یرید بکم العسر, اور نہیں چاہتا اللہ آپ کے لیے سختی اور تنگی. آپ میں پا رہے تھے بالکل آخر میں تارے پار نہ پائے پورے حج نمبر 78. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. جہاد کا لفظ عام ہے, جہاد کا لفظ انگریزی میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسٹرائیو ہارڈ ان پاتا پلّہ. اسٹرائیو ہارڈ کے مختلف اشکال ہیں, کبھی آپ کے پیسے لگانے کی ضرورت ہوگی تو وہ اسٹرائیو ہارڈ ہے, کبھی آپ کی بدنی لیبر کی ضرورت ہوگی تو وہ اسٹرائیو ہارڈ ہے, کبھی آپ نے دعوت چلانی ہے تو وہ اسٹرائیو ہارڈ ہے, اور کبھی آپ نے اسلحہ اٹھا کر ڈیفینس کرنا ہے تو وہ اسٹرائیو ہارڈ ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور جہاد کیجئے فی اللہ. اب دیکھیے یہ بھی اللہ نے نہیں کہا اور جہاد کیجئے اللہ میں, یہ نہیں کہا کہ اللہ کے راستے میں, کہ اللہ کے راستے میں. وجاہدوا فی اللہ, علماء نے نکتہ نکال لیا ہے کہ لفظ سبیل کو کیوں نکال لیا, چاہیے تو یہ کہ اللہ یوں کہتے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد, اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیجئے, نہیں وجاہدوا فی اللہ, اللہ کی ذات میں مجاہدہ کیجئے, اللہ کی ذات میں مجاہدہ کیجئے. تو ایک مفہوم تو علماء نے اہل تصوف نے, کون سے علماء نے, آل تصوف نے یہ نکالا کہ مسلمان کی تگدو اس کے لیے ہوگی کہ اللہ کی ذات کی پہچان اسے نصیب ہو, اللہ کی ذات میں مجاہدہ کیجئے, ان اسٹرائیو ہارڈ ٹو ریکگنائز اللہ سبحانہ و تعالی, تاکہ آپ اپنے خدا کو پہچان سکیں. اور خدا کو پہچاننا دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. ہم جو ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ تذبذب میں ہیں اور شیطنی ہے بھائی, بیکاز وی ڈ ناٹ ریکگنائز اللہ سبحانہ و تعالی ان ٹرو سینس. اگر ٹرو سینس میں ہم اللہ کو ریکگنائز کرے, مجال ہے کہ آدمی ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر ہو جائے. اور تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اچھے جاننے والے تھے, انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اچھے جاننے والے کون تھے, صحابہ کرام, وہ جب عبادات میں اپنے کو زبردست کٹا دیتے تو آخر میں کہہ دیتے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہو, خدا وندہ آپ کے بندگی کا جو حق ہم قتم نہ کر سکے, وہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے, اور خدا وندہ آپ کی شناخت کا جو حق ہم آپ کی پہچان نہ کر سکے. کیا کتنی عظیم ذات, کیا کتنی عظیم ذات ہے. اور آپ ذرا اسی ہی صورت میں آیت نمبر 73 پہ چلے گئے, آگے گزر چکا ہے. یا ایھا الناس, او انسانوں, ضرب مثل ایک مثال اور ایگزامپل دے دی جاتی ہے فاستمعوا لہ اسے کان کھول کے سن لو اللہ کریم فرماتے ہیں فاستمعوا لہ کان کھول کے سن لو اور کون سا کان یہ نہیں یہ دل والے کان مولا روم نے مولا روم نے مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ یہ سخن از گوش دل باعث سنو دو گوش گل ای جان دارد ہے چو سود گوش گل با جمل حیوان ہمدم است یعنی گوش دل مخصوص نسل آدم است وہ کہتے ہیں یہ مٹی کے اور گوشت پوش کے بنائے ہوئے کان یہ تو ہاتھی کے اتنے لمبے لمبے ہیں اور گائے بیل کے بہت لمبے لمبے ہیں لیکن وہ دل والے کان وہ انسان کی خصوصیت ہے حیوانوں کے پاس تو یہ نیم حاصل ہے مولانا نے کیا جی مثال دی ہے کہ ای سخن لس گوش دل باعث سنود گوش گل ای جان دارد ہے چسود گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است گوش دل مخصوص نسل آدم است اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ دل کے کان کھول کے سن لو اللہ کریم قرآن کریم کے اندر کبھی کبھار دل کے آنکھوں کا ذکر کرتا ہے کبھی دل کے کانوں کا ذکر کرتا ہے دوسری جگہ فرمائے فإنها لا تحمل الأبصار ولكن تحمل القلوب التي في الصدور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اصل نابینا ہونا اور اصل بلائنڈنس وہ نہیں جو آنکھوں میں ہوتی ہے اصل بلائنڈنس تو وہ ہے جو دل کے اندر ہے ولكن تحمل القلوب التي في الصدور سینوں کے اندر جو دل پڑے ہوئے ہیں جن کا دل نابینا اور بلائنڈ ہو چکا اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں یا ایہا الناس و انسانو ضرب مثلو بیان کیا جاتا ہے ایک مثال مسئلے کے وضاحت کے لیے فاستمعوا یا کان کھول کے سن لو ان الذین تدعون من دون اللہ اللہ کے علاوہ وہ ساری مخلوق تدعون جنہیں آپ پکارتے رہتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ کس لیے پکارتے ہیں مشکلات پہ زیادہ کے لیے کس کے لیے کس کے لیے مشکلات کے زیادہ کے لیے مشکلات کی اجازت کی کوئی کہتا ہے اغثنا یا رسول اللہ او اللہ کے نبی ہماری مشکل کشائے اور فریاد رسی فرمائے اور کوئی کہتا ہے یا علی مشکل کشا اور کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی ایک قسم کا شرک دنیا میں ہو نہیں کسی نے رسول پاک کو اللہ کا شریک کہہ رہا ہے کسی نے حضرت علی کو بنایا کسی نے کسی ولی کو بنایا حالانکہ رسول پاک خود پکارتے تھے مشکلات کے لیے کس کو اللہ کو حضرت علی کس کو پکارتے اللہ کو اور شیخ عبد القادر جیلانی کس کو پکارتے اور ایک آدمی نے تو حق کر دیا اس نے تو شرکیات کی بنیاد رکھی دین کے لیے ان کے جو بڑے تھے اس نے شرکیات کی بنیاد رکھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے اردو کے غزلیات کی غزلیات اور شرک کا پلندہ ہے اس نے ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں میں صرف یہ کہ وہ ایک ہے وہ کہتے اللہ کے پاس اور کچھ نہیں صرف اس کی ایک ہی پتہ کی ایک ہے وہ کہتا ہے اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے ہمیں جو کچھ لینا ہے اللہ سے لینا ہے محمد نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پوری دنیا میں ہے جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ مشرک ضرور ہوتے ہیں ستے زکار رہا ہے ازل سے تائم روز اللہ نے کہہ دیا ہے یہ دنیا مجموع تلو ازاد ہے یہ ہے نا یہ دنیا جو ہے نا یہ تو کمبینیشن آپ اپوزٹس ہے کمبینیشن اپوزٹ تو جہاں پہ توحید والے ہوں گے وہاں پہ شرک والے ضرور ہوں گے ہاں تو تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ ستے ذکر رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بھول حدی جہاں پہ مصطفیٰ کا تعلیم ہوگا ابو لہب بھی اپنا گند پھیلاتا رہے گا ستے ذکر رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بھول حدی اور اس نے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے تو اس نے اس سے بھی بڑھ کر حد کر دیا ہے اسے تو رسول پاک سے بھی آگے لے گیا اور اس نے کہا کہ اسی تصرف بھی ہے حالانکہ میں کہا کہ شرک تصرف کس کا حق ہے زی تصرف بھی ہے مشکل کشا اور کارساز بھی ہے. انا للہ, یہ صفات خالص اللہ کے. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. اور کارساز کون ہے؟ اللہ. اور صاحب تصرف کون ہے؟ زی تصرف بھی ہے, مشکل کشا اور کارساز بھی ہے, اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے, عبد القادر. انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر خدا کی تو چھٹی ہو گئی, کوئی ضرورت ہی نہیں رہی, سارے کام عبد القادر نے کروانے. انا للہ وانا الیہ راجعون. یا اکثر میں کہتے ہیں کہ ایسے احمق بھی نہیں ہوتے. یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ان الذين تحقیق وہ لوگ تدعون جنہیں آپ پکارتے ہیں من دون الله اللہ کے علاوہ کہ ہماری مشکل کشائی کریں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا, وہ مشکل کشائی کیا کریں گے, وہ تو ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له, اگر سارے دنیا کی مخلوقات اکٹھے ہو جائیں, ایک مکی کی تخلیق کرنا ان کے بس کی بات نہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر مکی انہیں پہ بیٹھ کر سوچ لگائے, لا يستنقذوا, وہ تو انہیں رکوا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کریم نے فرمایا پکارنے والا بھی عاجز اور جسے پکارا گیا ہے وہ بھی عاجز. اب پیچھے والی بات کہ ما قدر اللہ حق قدرے, ان بدبختوں نے آج تک اللہ کو اسٹیمیٹ نہیں کیا. قدر اقدروں کا معنی اسٹیمیٹ کرنا, کہ یہ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یہ اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اس کے پاور کو نہیں جان رہے. ما قدر اللہ, آج تک وہ نہ پہچان سکے اللہ کی قوت کو. حق قدر ہی, جس طرح اللہ تعالیٰ کی قوت کو پہچاننے کا حق ہے. ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ لقوی, بڑی قوت والا ہے, عزیز اور بڑے غلبے والا ہے. تو آخری والی آیت پہ جائیں, 78, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, جہاد کیجئے اللہ تعالی کے راستے میں. حق جہاد, اب میں نے کہا کہ لفظ سبیل کو ہٹا دیا, کہ وجاہدوا فی اللہ, مجاہدہ کیجئے اللہ کی ذات میں, نہیں کہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. اور اگر آپ نے اللہ کو پہچانا تو اس کے لیے اپنے مال کو صرف کرنا, یہ پھر آپ کو مشکل معلوم نہیں ہوگا. وہ پھر آپ کو مشکل, دیکھیے جو آدمی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, چاہے کسی انسان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنا خاندان اس کے لیے قربان نہیں کرتا. وہ باپ کی طرح مانتا ہے, وہ والدہ کی مانتا ہے, ہاں وہ بھائیوں بہنوں کی, قبیلے کی, گاؤں والوں کی, کسی کی ملامت پر اس کی کوئی پرواہ ہوتی نہیں. اور لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ, وہ تو کمال کی باتیں کیا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چیز ٹرانسپیرنٹ شکل میں نظر آئی, تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میں حیا. کیوں حیا؟ تو میں نے کہا انسانی بدن میں آپ کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ انسانی بدن میں آپ کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا, اس کے نیچے میں رہتا ہوں. یعنی حیا کہاں ہوتی ہے؟ ہاں پلکوں کے نیچے. تو اس نے کہا, تھوڑی دیر بعد ایک دوسری ٹرانسپیرنٹ اور شفاف قدم کی چیز نظر آئی. میں نے اسے کہا آپ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میں عشق. کیوں عشق؟ تو میں نے کہا انسانی بدن میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انسان کے آنکھوں کے پلکوں کے نیچے. تو میں نے کہا کہ پہلے سے دو پلیس ایز بین اکوپائیڈ بائی حیا, کہ وہ تو آلریڈی اس کا ٹھکانا ہے. اس نے کہا جب میں پہنچ جاتا ہوں وہ بولیا بستر گول کر دیتا ہے. تو حیا خاک رہتی ہے وہاں, وہی سے خبر. پھر کسی کے ملامت پر اس کا کوئی کام؟ ساری دنیا اسے مجنون کہتے ہیں, کہتے رہے دنیا اسے مجنون کہتے ہیں, کہتے رہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب یہ تو ایک انسان کے ساتھ محبت کی بات ہے, لہذا اگر اللہ کے ساتھ اور رسول پاک کے ساتھ یہ عشق پیدا ہو گیا تو پھر ولا یخافون فی اللہ لومت لائم. اللہ کریم فرماتے میرے عاشق وہ اللہ کے راستے میں کام کرتے وقت کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. بس آسان مثال سے بات سمجھی جاتی ہے کہ آدمی کو عشق ہو جائے چاہے انسان ہی سے کیوں نہ ہو. انسان ہی سے کیوں نہ ہو, عشق ہو جائے تو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی, تو اللہ سے اور رسول پاک سے محبت ہو جائے پھر ملامت کی پرواہ ہوگی نہیں, ہمیں تو عشق نہیں اس لیے ڈرتے رہتے ہیں. نہیں جی یہ تو سویلائز دنیا ہے, یہاں پہ تو ذرا ماڈرن ہونا چاہیے, لوگ کیا کہیں گے, مکس گیدرنگ ہونی چاہیے, گپ شپ بھی ہونی چاہیے, ارے بادی کیا حال ہے, تو بھی ٹھیک ہے, آج تو آپ نے زبردست لپسٹک لگا دیا ہے, کہ کپڑے بڑے خوبصورت ہیں, ارے بھائی یہ بھی مسلمانوں کی بات چیت یہ ہوتی ہے خواتین کے ساتھ, اور کہتے ہیں یہاں کے دور کا تقاضا ہے, وجہ اس لیے کہ نہ اللہ سے محبت نہ رسول پاک سے محبت, لہذا ان کے احکام کو وائلیٹ کرنا یہ ہمارے لیے کوئی بڑا معنی نہیں رکھتی. صاحب تو بات میں آ گئی, آپ تو اس مرحلے سے آگے گزر چکے ہیں, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور جہاد کیجئے, مجاہدہ کیجئے, اسٹرائیو ہارڈ کیجئے اللہ کے ذات میں, ایک بات کہ اللہ کے ذات کو پہچاننے کی کوشش کیجئے, اور دوسری بات وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, مجاہدہ کیجئے اللہ کے لیے, مجاہدہ کیجئے اللہ کے لیے, مجاہدہ کیجئے اللہ کے لیے, اور اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا آدمی جان بھی قربان کرے تو اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جی کامیاب نہیں ہو سکا, نہ کشمیر پہ قبضہ کر سکا, نہ فلسطین پہ قبضہ کر سکا, نہ کوئی مال غنیمت ہاتھ آیا, جی ویسے ضائع ہو گئے, ویسے ضائع نہیں, اس کا معنی یہ کہ ابھی تک آپ کا ذہن بنا نہیں کہ وہ تو مقصود ہے نہیں. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, شہادت ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, کہ مسلمان خاک لڑتا ہے مال غنیمت کے لیے وہ تو پھر مشرک بن جائے گا. حضرت واسع رحمہ اللہ بڑے بزرگ ہیں, وہ کہتے استوی تو اشتہے تو کبھی دن مشویا فلم یتوسالی, میں کئی سالوں سے یہ چاہتا تھا کہ لیمب کا لیور مل جائے اور میں اس کے تکے بنا کر کھاؤں, اس نے کہا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا, میں نے کہا شاید جہاد کا موقع آئے, میں جہاد میں چلا جاؤں, مال غنیمت کی تقسیم ہو, میں اپنے حصے میں لیمب کا ڈیمانڈ کروں گا, لیمب مل جائے تو تمنا پوری ہو جائے گی. چار سال بعد موقع مل گیا, تمنا اور آس لیے ہوئے کتنے سال بعد, چار سال, ہمیں بھی ایک سال ہو گیا لیمب کی تمنا کرتے کرتے, نہ ہلمندی نے پکایا, نہ ذیشان نے پکایا, اور نہ چودھری صاحب نے, تین سال ہو رہے, انہیں لگا دیا ہے کہ ہمیں مسالہ لگا دیا ہے, تو حضرت واسع فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں گیا, مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی, جب امیر تقسیم کر رہا تھا مال غنیمت تو میں ڈیمانڈ کرنے ہی والا تھا کہ مجھے لیمپ دے دے, وہ اس خود ایک لیمپ پکڑ کر مجھے دے گئے کہ آپ یہ لے لیں, میں نے لے لیا, ٹینٹ میں آ کر دبا کر دیا, صاف کر دیا, لیور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ذرا آرام کروں, تکا ماندہ ہوں, پھر تکے کر کے چار سال کی پیاس بجھاؤں. تو اس نے کہا جب میں سو گیا تو اتانی ملکہ, دو فرشتے آ گئے خواب کے دورہ, کاما ادوما الا راسی ولا کر لیا, ایک میرے سرانے کڑا ہو گیا, دوسرے پائنتی کڑا ہو گیا, پائنتی والا کہنے لگا سرانے والے فرشتے سے کہ لما جاء الرجل الفلانی, وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کس نیت سے جہاد میں آئے, تو فرشتے نے جواب دیا جاء ليقال انه شجاع, وہ اس لیے کہ اسے تمغے ستارہ کیا, ستارے جرت مل جائے, تمغے بصالت مل جائے, لوگ کہیں بڑا بہادر ہے, صحیح ہے. اس نے کہا فلاں کس لیے آئے ہیں, اس نے کہا کہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مال غنیمت مل جائے, فلاں چیز مل جائے, فلاں کس لیے آیا, اس لیے آیا ہے, تو میرا نمبر آ گیا. اس نے کہا بولے مجھے حضر رجل المستجی, یہ جو لیٹا ہوا یہ کس لیے آیا, تو وہاں سے فرماتے ہیں کہ میں الرٹ ہو گیا, تو اس نے کہا کہ مسکین شہوانی اشتہا کبدا مشویا, یہ تو غریب پیٹ کا مارا ہوا ہے, یہ پیٹ کا مارا تو تکے کانے آ گیا ہے, ولی سلو عند اللہ من الاجر شے, اللہ کے نزدیک جہاد کی اس کی کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت گڑبڑ ہے. کرتے وہاں سے فرماتے ہیں کہ میں چھونک اٹھا اور رونے لگا کہ خداوندہ یہ میں نے کیا مصیبت کی, جان جھونکوں میں ڈال دیا اور جہاد کا اجر نہیں ملا تھے کہ ملے صرف حتی نودی تو من السماء ایک غائبانہ آواز سنائی دی کہ قد غفر اللہ لک اللہ نے بخشش کر دی ولیکن لا تعود لمثلی ابدا آئندہ کے لیے اسی نیت نہ کریں وہ کھائے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اور مجاہدہ کیجئے جہاد کیجئے فی اللہ اللہ کے راستے میں حق جہاد ہی حق جہادی ہی اس ہی کو ہم کہتے ہیں ضمیر یا اس کو کہتے ہیں پروناؤن کیا کہتے ہیں پروناؤن تو حق جہادی ہی یا تو یہ جو پروناؤن ہے یا ضمیر یہ متوجہ ہے لفظ اللہ کی طرف کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اللہ جو اللہ والی جہاد ہے وہ کریں کلاشنکوف والی جہاد نہیں کون سی جہاد کریں وہ سارے دوستوں اس لیے جانتے آج جو الغار کرنی ہے کلاشنکوف مل جائے گی تو اللہ کریم نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی اللہ والی جہاد کریں کہ میرا کیا تعلق ہے کلاشنکوف سے اور میرا کیا تعلق ہے اسلحے کی تقسیم کے ٹیٹی ملے گا یہ ملے گا ہاں ٹیٹی ملے مجھے آپ کے ایک مجاہد لیڈر نے اللہ اسے خوش رکھے اس نے مجھے ایک کلاشنکوف تما دیا ایک بار وہاں طور گھر میں ایک کلاشنکوف تما دیا اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے آدمی کو قتل کر کے اس سے لے لیا ہے میں نے کہا کلاشنکوف کے لیے قتل کر دیا تو اس نے کہا نہیں قتل تو ویسے کر رہا تھا کافر تھا کلاشنکوف اس کے پاس تھا تو میں نے لے لیا اس نے کہا لیتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا قاضی صاحب کو دے دوں گا تو میں نے قبول کر کے پھر واپس تما دیا کہ اب میں تو نہیں لڑ سکتا آپ میری جانب سے کسی مجاہد کو تما دیں تو مجاہد اپنے طور پر لڑے گا اور میرا کلاشنکوف لڑے گا وہاں صحیح اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سوالے سے جاتے رہے ویسے اپنا عاقبت خراب کر دیا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اور جہاد کیجئے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں حق جہاد اللہ والی جہاد حق جہاد ہی مانا اللہ والی جہاد اور دوسری بات وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اور جہاد کیجئے اللہ کے راستے میں حق جہاد حق جہاد الجہاد جہاد والی جہاد کیجئے پہلا ترجمہ تو ہے اللہ والی جہاد اور دوسرا ترجمہ ہے جہاد والی جہاد اب جہاد والی جہاد یہ لغت کی بات ہے یہ لینگویج کی بات ہے یہ زبان کی بات ہے یہ کس کی بات ہے زبان کے استعمال اور اسلوب کی بات جہاد والی جہاد کے حقیقی معنوں میں جس کو جہاد کہا جاتا ہے وہ کیا کیجئے حقیقی معنوں وجہ یہ ہے اللہ کریم نے یہ اتنے اہتمام سے جہاد کے اتنے کنڈیشن کیوں لگا دیے وجہ یہ کہ جہاد فی نفسہ جب جنگ تک نوبت پہنچ جائے تو اللہ کو قطعی یہ پسند نہیں ہے اسی لیے اسلامی جورسپروڈنس والے وہ ایک باب منعقد کرتے ہیں حسن لذاتہ و حسن لغیرہ ایک چیز تو ایسا ہے جو فی نفسہ اچھا کام ہے ایک چیز ایسی ہے جو فی نفسہ مثلا نماز پڑھنا اس کی خارجی صفات چھوڑ کر داخلی صفات کے اعتبار سے یہ ایک اچھا کام ہے مینس آپ کو بدن کی صفائی کا درس دیتا ہے ویسے غیر مسلم سے پوچھے کہ بدن کی صفائی اچھی بات ہے کہ بری بات ہے اچھی بات ہے آپ کو کپڑے کی صفائی کا درس دیتا ہے تو کپڑے کی صفائی اچھی بات ہے کہ بری بات ہے آپ کو جگہ کی صفائی کے لیے کہہ دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے آپ کو اپنے لاڈ کے احسان کے بدلے اس کے نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے بطور رکوع سجدہ تو اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے آپ کو نظام الاوقات کی تربیت دے دیتا ہے تو اوقات کے حوالے سے اپنے پروگرام مرتب کرنے یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے آپ کو اطاعت امیر کا درس دیتا ہے کہ ایک امام کے اتباع میں نیچے جانا اوپر آنا تو اطاعت امیر زندگی کی کسی مرحلے میں بھی ہو تو اچھی بات ہے کہ بری بات ہے تو اب نماز بذات ہی اچھا کام ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو بذات ہی اچھے کام نہیں ہیں فار ایگزامپل میں نے بتا دیا تھا کہ جنازہ فی نفسی یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے کیا اچھا ہے جنازہ پڑھنا یہ فی نفسی کیونکہ جنازہ نماز ہے کیا ہے نماز ہے اور نماز عبادت ہے اور عبادت کس کی جاتی ہے بھی تو شریعت اسلامیہ نے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو حرام قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علم ما علیہ لقام ولو اربعین اگر اس کو پتا ہوتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا وہ بال کتنا ہے تو وہ 40 سال کڑا ہوتا گزرنے کی ضرورت نہ کرتا ہم تو بے باک ہوتے جا رہے ہیں ہمیں تو یہ مسئلہ کوئی پلے نہیں پڑتا کیا چوری سر ہاں تو اب جنازہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بت پرستی کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی مخلوق اس کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے، صرف اللہ کا تصور ہونا چاہیے. اب جنازے میں تو وہاں مردے کی لاش پڑی ہوتی ہے، تو کیا فرق ہے گرینیڈا ہل میں نماز پڑھنے والے مسلمان، نماز جنازہ پڑھنے والے مسلمان کا، اور بمبئی یا دہلی کے اندر مندر کے اندر پوجا کرنے والے ہندو کا؟ اس کے سامنے بھی ایک مورتی کڑی ہوئی ہے یا پڑی ہوئی، جو بھی ہے ایک مورتی جانتے ہیں مینز ایک آئیڈل، وہ یا پڑی ہوئی ہے یا کڑی ہوئی ہے، وہ اس کا پوجا کرتا ہے، اور ہمارے سامنے کسی بھائی بہن کی لاش پڑی ہم اس کا پوجا کرتے ہیں. تو دیٹس ریزمبلنس. تو فی نفسی ہی جنازہ کوئی اچھا کام نہیں، اس لیے کہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، بت پرستوں اور مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن دو حکمتوں کی وجہ سے. ایک اس حکمت کی وجہ سے کہ استشفاء للمیت ہے، یہ چاروں ائمہ کے نزدیک استشفاء للمیت، کہ ہم بطور جرگہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں کہ خدا بندہ ہم اس اپنے بھائی یا بہن کو لے آئے ہیں، ہم سفارش کرتے ہیں خدا بندہ اس کی مغفرت فرما، جرگہ لے جاتے ہیں کہ خدا بندہ اس کی، کیا ہم کہتے ہیں وہاں اللہ مغفر لحینا، خدا جو زندے ہیں ان کی بخشش کرے، وہ میتنا اور ہمارے یہ مردے اس کی بخشش کریں. اب زندے کا ذکر اس لیے پہلے ہوتا ہے کہ اگر ہم بخشے ہوئے نہ ہوں تو خاک اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنے گا، وہ کہے گا کہ آپ آئیں تو میں آپ کی بھی خبر لوں گا، آپ پہ اور کی سفارش کر دیں، تو پہلے آپ کی خبر لینی ہے، تو تبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ مغفر لحینا، خدا بندہ ہمارے زندے کے زندوں کو بخش دے جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، وہ میتنا اور پھر اس مردے کو بخش دیں. تو استشفاء سفارش ہے ایک، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا نقطہ بھی ہے، باقی تین ائمہ کے نزدیک نہیں، یہ صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. وہ کہتے ہیں اکرام للمیت المسلم، یہ مسلمان میت اور مسلمان مردے کا اکرام اور احترام ہے، یہ اس کو ایک آنر دینا ہے، یہ اس کو ایک آنر دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہید فی سبیل اللہ کا جنازہ نہیں پڑھتا، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، یہ شہید فی سبیل اللہ کا جنازہ نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں شہید کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن ہے نہ جنازہ ہے، شہید کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن ہے نہ جنازہ ہے. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں شہید کے لیے غسل نہیں کفن نہیں جنازہ ہے، غسل نہیں کفن نہیں جنازہ ہے، غسل نہیں اور کفن نہیں کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدفن الشہید بدمائہ وسیابہ، یدفن الشہید بدمائی ہی وسیابہ، کہ شہید کو دفنایا جائے گا اس کے خون اور اس کے کپڑوں سمیت، اس کے خون اور اس کے کپڑوں سمیت. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نکال دی ہے کہ یہ جو ہے نا فزیکل ایویڈنس ہے آن دا ڈے آف ریزریکشن، یہ ہے نا، یہ فزیکل ایویڈنس ہے آن دا ڈے آف ریزریکشن، کہ یہ شواہد ہیں اس بات کی کہ اللہ کے لیے لڑے، کپڑوں کو دے کے کیسے خون آلود ہو چکے اور بدن کو دے کے کیسا چور چور ہو گیا ہے، یہ فزیکل ایویڈنس ہے آن دا ڈے آف ریزریکشن. لیکن جہاں تک جنازے کا تعلق ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید کو اللہ تعالیٰ اپنے سارے حقوق بخش دیتا ہے، اپنے سارے حقوق بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب بخش دیتا ہے تو اس کے لیے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سفارش کرنے کی ضرورت نہیں. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جنازے کی ایک حکمت ہے. دوسری حکمت اس کی ہے اکرام المیت، اور شہید زیادہ حقدار ہے کہ اس کو زیادہ آنر دیا جائے، تو اس کے تو تین چار جنازے پڑے جائیں. تو یہ مسئلہ کیا امام صاحب اللہ علیہ کا؟ اچھا وجاہدوا فی اللہ حق جہادے، اب یہ جہاد بھی من جملہ ان احکام میں سے ہے جو فی نفسی ہی اچھا کام نہیں، جہاد لڑنا فی نفسی کوئی اچھا کام نہیں. کیوں؟ اسلامی جورسپروڈنس والوں نے لکھا ہے لأن فیہ تعظیم عباد اللہ و تخریب بلاد اللہ، جہاد کے پس منظر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے مر جاتے ہیں، یہ جو کفار ہیں ہندو، ہندوستان کے ہندو یا کسی دوسری جگہ کے دوسرے کافر، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کی کریشن ہے، تو اللہ کی کریشن کو ہلاک کرنا یہ تو کوئی اچھی بات ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے بندوں کو عذاب دینا ہے اور قتل کرنا ہے، اور اللہ کے آباد شہروں کو کنڈرات میں تبدیل کروانا ہے، اور اللہ کو دونوں باتیں پسند نہیں، نہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آبادیاں کنڈرات میں تبدیل ہو جائے، اور نہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ ہلاک ہو جائے. وہ تباہ ہو جائے, ان کو عذاب دے دی جائے. تو فی نفسی تو جہاد کوئی اچھا کام نہیں ہے. البتہ جس مقصد کے لیے جہاد بھیجی جاتی ہے وہ مقصد بہت عظیم ہے, تبھی تو مجاہد کو اجر ملتا ہے اور شہید کو اجر ملتا ہے. مجاہد کو اجر ملتا ہے اور شہید کو اجر ملتا ہے. مقصد کیا ہے؟ لتکونا کلمۃ اللہ العلیا, تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو, اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا بول. تبھی اللہ کریم نے اتنے سارے کنڈیشن رکھے کہ وہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے. جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو پھر اللہ والی جہاد درمی ہے, اور جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو پھر جہاد والی جہاد ہونی چاہیے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اب آپ کہیں گے بھائی عجیب بات, اسٹرائیونگ ہارڈ دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. لڑیں گے, مریں گے, تکلیف دیں گے, بدن قربان کریں گے, مال قربان کریں گے, اولاد قربان کریں گے, کیونکہ دین تو نام ہی ہے قربانیوں کا. دین نام کس چیز کا ہے؟ ہاں, دین نام کس چیز کا ہے؟ قربانیوں کا. تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی, تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی, مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا, فقر بوزر زور ہے در صدق سلمانی. صحابہ کرام انہوں نے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر دیا, کس وجہ سے؟ وہ تناسان نہیں تھے, وہ قربانیاں دینے والے لوگ تھے. ایئر کنڈیشن میں پلے پولے لوگ, گاڑی میں ایئر کنڈیشن, سٹور میں ایئر کنڈیشن, گھر میں ایئر کنڈیشن, سر کمرے میں ایئر کنڈیشن. ہمارے ڈین صاحب تھے پشاور میں, مولانا نور الحق صاحب, آپ وہ سر فلسطینی آنے تھے, کون کی ایئر کنڈیشن تھا صبح خاک یور اسلم وقت. یہ پھر آپ دورانیوں سے پوچھے اور قاری صاحب سے پوچھے کہ میں نے کیا کہا. آج ایک دورانی اور بھی آ گیا ماشاء اللہ, اور دورانی آ جائے تو انشاءاللہ پھر انقلاب آ جائے گا. تو ما جا وجتب. اب آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کریم کہتا ہے جہاد کریں جہاد کریں جہاد کریں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے بڑوں کے ساتھ دوستی نبھانا یہ کوئی آسان کام نہیں. آپ جو مسلمان بن چکے اور آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, فارم جو آپ بھروا چکے ہیں بتائے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ بھروا چکے ہیں. اتنی بڑی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے تو جان کی قربانی دینی ہوگی. وجتباکم, اللہ کریم نے آپ لوگوں کا انتخاب کر. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے جو مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وجتباکم, اللہ کریم ہی نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے, ورنہ بہت سارے مردار دنیا میں پھر رہے ہیں. اللہ کریم نے ان کا انتخاب نہیں کیا, ان غریبوں کا انتخاب کیا, انہیں ایمان کی توفیق دے دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. تو اللہ کریم فرماتے جب میں نے چن لیا, دیکھیے میں کوئی چھوٹی ذات توڑی ہوں, پوری دنیا کا خالق و مالک ہوں, تو اتنی بڑی ذات نے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس کے حکم پر آپ سر نہیں کٹواؤ گے. وجتباکم, اللہ کریم نے آپ کو چن لیا ہے, وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہی جملہ اس کے لیے ہم پڑھ رہے تھے. وما جعل علیکم, اللہ کریم نے نہیں ڈالا آپ کے اوپر دینی معاملات میں من حرج, کوئی تکلیف اور سختی جو آپ کے بس طاقت کی نہ ہو. اللہ خامخا کہتا رہے کہ آپ یہ کام کریں گے. تو واپس اپنے سبق پر, لسان الضعفاء ولا غل المرضى, آیت نمبر 91 سورہ توبہ. لسان الضعفاء, نہیں ہے کمزوروں پر, ولا غل المرضى, نہ مریضوں پر, ولا غل الذين لا يجدون ما ينفقون, اور نہ ان فقیروں پر جو مال خرچ کرنے کی بس طاقت نہیں رکھتے. یہ اس خدشے کا جواب ہے کہ اللہ کریم نے سخت پڑ مارے ان لوگوں کو جو غزوہ تبوک سے رہے اور نہیں گئے. تو یہ ڈسیبل قسم کے لوگ, معذور قسم کے لوگ, مریض قسم کے لوگ, انہوں نے کہہ دیا خدا اندہ مارا بھی تو پیدا کر کو گیا, کیونکہ لا تو جب اپلائی ہوتا ہے وہ تو جنرلی اپلائی ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا نو ایکسپشنز آف دی آر, ایکسپشنز ہیں, تو ان تینوں کو ایکسپٹ کر دیا, ایگزمپٹ کر دیا. کہ لیسا للضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر جو ایجڈ ہیں, ضعفاء مین ایجڈ, ولا علی المرضى نہ مریضوں پر, ولا علی الذین اور نہ ان فقیروں پر, لا یجدون ما ينفقون کہ وہ نہیں ان کے پاس نہیں ہے وہ مال جو وہ خرچ کر سکے, حرج ان کے اوپر کوئی وبال نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہیں گئے, ان کے اوپر کوئی وبال نہیں اگر ان اگر وہ جہاد کے لیے نہیں گئے. لیکن میں نے کہہ دیا کہ جہاں بھی ایکسپشنز ہو اور اللہ کریم کسی کو ایگزمپٹ کرے جنرل رول سے اور جنرل لا یا اس کی جنرل اپلیکیشن سے, تو وہاں پہ اللہ کریم پروویزو لگا دیتا ہے جس طرح قانون میں بھی لگا دیتا ہے پرووائڈیڈ, کامے کے بعد لگا دیتا ہے پرووائڈیڈ, تو یہاں بھی پرووائڈیڈ لگا دیا کہ ہاں ان کے اوپر وبال نہیں, لیکن ایک شرط ہے, اذا نسخوا للہ ورسولہ جب وہ ڈیووٹڈ ہو چکے ہوں, اپنے آپ کو ڈیووٹ کر چکے ہوں ٹوٹلی اللہ اور رسول کے لیے, ان کی ڈیووشن اور سنسیئرٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہو, ان کی سنسیئرٹی اور اخلاص اور ڈیووشن وہ بیانڈ ڈاؤٹ ہو, تو پھر وہ رہیں گے گھر میں, ان کو ثواب ملے گا مجاہد والا, کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے نہیں گئے. ما غلل محسنین من سبیل نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر مواخذہ اور گرفت کی کوئی راہ, واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے, ولا غلل الذین اذا ما اتوک لتحملهم, اب وہ کچھ لوگ تھے غریب جو رسول پاک کے پاس آئے جب حضور پاک نے غزوہ تبوک کا اعلان کر دیا, تو لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہم جا رہے ہیں لیکن 1200 میل کا راستہ ہے, ہمارے پاس سواری کوئی نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل 10,000 سواریوں کا انتظام کر سکے, کتنوں کا 10,000 سواریوں کا, اور آرمی جمع ہو چکی تھی 30,000 سے زیادہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو 30,000 لے چلیں گے تو نمبر بار وہ سواری کرتے رہیں گے, اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے, حضور پاک نے فرمایا باقی تو کوئی گنجائش نہیں, سواریاں نہیں ہیں, سواریاں نہیں ہیں, آپ لوگ واپس جائیں ہمیں دعا کرتے رہیں. تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو رو رہے تھے, زارو قطار رو رہے تھے, یہ تھا صحابہ کا ایمان. ولا علی الذین اور نہیں ہے وہ بال ان لوگوں پر, اذا ما اتوا کا جب وہ آ گئے تھے آپ کے پاس, لتا ملوں تاکہ آپ انہیں کوئی سواری دے دیں, لتحملہم تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں, قلت اور آپ نے کہہ دیا لا اجدو میرے پاس نہیں ہے ما وہ سواری, احملکم علی کہ آپ کو ان پہ سوار کر دوں, تولو تو وہ واپس مڑ گئے, وہ واپس لوٹ گئے اپنے گھروں کو, تولو وہ واپس لوٹ گئے, وہ اعینہم تفیض من الدمع اور ان کی آنکھیں بہ رہی تھی, وَآَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ہم ہوتے اور کوئی ایکسکیوز مل جاتا تو خوش ہو جاتے ہیں کہ یونیفائف مسئلہ. اب یہ صحابہ کا ایمان کہ رسول کریم نے فرمایا واپس جائے ہمیں دعائیں کرتے رہے, وہ روتے رہے, تولو وہ لوٹ گئے اپنے گھروں کو, وَآَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اور ان کی آنکھیں بے رہی تھی, آنسوؤں کا ایک سیل روان تھا اس سے, حزن الگریف کی وجہ سے, اللہ یجدو کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں تھا ما وہ مال ينفقون کہ وہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں, انما السبیل, بات یہ کہ گرفت کے قانون ان لوگوں کے لیے, انما بات یہ السبیل, اللہ کے گرفت کا راستہ ان لوگوں کے لیے, استاذنون کا جو آپ سے چھٹی لے لیتے, وہم اغنیا اور وہ مالدار ہیں, مال بھی صرف کر سکتے ہیں اور بدن بھی صرف کر سکتے ہیں, نہ مال صرف کرتے ہیں نہ بدن صرف کرتے ہیں, انما باتی السبیل مواخذہ اور گرفت, علی الذین ان لوگوں کے لیے, استاذنون کا جو آپ سے گرانٹ مانگتے ہیں, گرانٹ آف لیو اور سم تھنگ لائک دیٹ, استاذنون کا جو آپ سے ایکسکیوزز مانگ لیتے, ریبیٹ مانگتے ہیں, وہم اغنیا اور حال یہ کہ وہ مالدار رضو, وہ خوش ہیں اس بات پر اور چاہتے ہیں, بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ کے بیٹے رہے بیویوں کے پاس, اور اب یہ میرے خیال میں اللہ جیسی عظیم ذات کی طرف سے اس قسم کا سخت جملہ یہ انتہا ہے, ہمارے پٹھانوں میں تو کسی سے یہ کہہ دیں چلو چلو اب بیوی کے پاس گھر بیٹھ جاؤ, یہ کلاشنکوف کی گولی سے زیادہ خطرناک جملہ ہے, اس آدمی نے پھر آپ کا بیڑا غرق کرنا, اس نے مجھے تانا دے دیا ہے, میں کوئی بیوی کے پاس بیٹھنے والا تھوڑا ہوں, اب میں آپ کو بے غیرت مانوں گا؟ تو ہمارے پٹھانوں میں تو دین کا مسئلہ کم ہوتا ہے, غیرت کا زیادہ ہوتا ہے. ہم نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں, جو آدمی ہم میں بے نماز ہوتا ہے تو لوگ اسے بے ایمان نہیں کہتا, بے غیرت کہتے. یہ کیا بے غیرت آدمی نماز نہیں پڑھتا؟ ہم میں سے جو کوئی روزہ نہیں رکھتا, پٹھان نے اگر روزہ کھا لیا اور روزہ نہیں رکھا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ بے ایمان ہے, وہ کہتے ہیں بے غیرت ہے. یہ ہمارے ہاں غیرت کی باتیں سمجھی جاتی. اور میرے خیال میں ہر قوم میں یہ تانوں کا یہ انداز, کم از کم یہ تانا تو کامن ہے پوری دنیا میں, یہ تانا کہ بیوی کے پاس چلو ذرا بابی کے پاس بیٹھے رہے, یعنی میر کے تو کیا چوری صاحب آپ چاہتے ہیں کہ جا کر ہماری بیویوں کے پاس بیٹھ جائیں گے؟ یعنی بیٹھنے کے موقع پر بیوی کے پاس بیٹھنا اور نکلنے کی موقع پر بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا. ہاں ہم پٹھان ویر سے نکلنے کی بھی تکڑے ہیں. صحیح, وہ ہمارے مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ رحمہ اللہ, وہ بیان میں فرمایا کرتے تھے ریونڈ میں کہ پٹھان بڑے عجیب لوگ ہیں, اللہ والے ہیں. جب بھی ان کو ندا آئی, شہداء بالا کوٹ آئے, انہوں نے آواز دے دی, ان لوگوں نے تلوار اٹھا کر سکھوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا. حاجی صاحب ترنگ رئی آئے رحمہ اللہ اور فقیر صاحب اے پی آئے, ان لوگوں نے تلوار اٹھا کر انگریزوں کے ساتھ جہاد شروع کر دیا. انہوں نے کہا روس آئے تو آواز دے دی گئی, تو انہوں نے بندوق اٹھا کر روسیوں کے ساتھ جہاد شروع کر دیا. اور کہا کہ حضرت جی صاحب گئے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کہا اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکلنا ہے, انہوں نے بستر اٹھا کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. تو اس نے کہا پٹھان بڑے اللہ والے لوگ ہیں, اللہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں, سروس کو چھوڑ دیتے ہیں, عزیز داری کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں بستر اٹھا کر نکل جاتا ہے, لیکن ریونٹ پہنچ کر بیان کو ایک پہلی شے کے لیے چھوڑ کر وہاں کانٹین میں بیٹھا رہتا ہے. یہ آپ تانا دیتے ہیں. انما باتی السبیل علی الذین گرفت اور مواخذہ ان لوگوں کا ہے, استاذنون کا, جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ عذر ہے, ہمارا یہ عذر ہے, ہمارا یہ عذر ہے. آپ کہتے ہیں چلو چندہ دے دیں, وہ کہتے ہیں جی سارا مال جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ میں بند ہو چکا ہے, ابھی تو فی الحال پھر کہیں دے دیں گے. استاذنون ایک